Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Jest 23 medal dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu. 8 złoty. Zdobyła go paratenisistka stołowa Karolina Pęk, która w turnieju indywidualnym w wielkim i bardzo emocjonującym finale pokonała 3-2 Chinkę Yuan Qiong. To spełnienie marzeń, mówi pani Karolina. Trener po meczu powiedział, że czekał na to 9 lat. To jest pierwsze, co powiedział. I że zrobił już swoją robotę. Jak miałam 16 lat, przyszłam do trenera Kaja, do Krakowa i to był nasz cel wspólny, żebym wygrała te igrzyska. Zawsze powtarzał, że nie liczył się do niego Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, tylko po prostu te igrzyska. I cieszę się, że w końcu mogłam też to dla niego zrobić, bo wiem, że mój charakter nie jest łatwy. Dużo się też kłóciłem podczas treningu, mamy siebie dosyć, ale w końcu to zrobiłam też dla niego i przede wszystkim dla siebie. Pęk w Paryżu zdobyła także brąz w mikście i deblu, a Polska w klasyfikacji medalowej awansowała na 14 miejsce. Liderem klasyfikacji generalnej cyklu żużlowej Grand Prix jest Bartosz Zmarzlik. Wygrał zawody w Rydze, wyprzedzając w finale Szweda Lindgrena i Brytyjczyka Buleya. Lindgren do Zmarzlika traci 17 punktów, a do końca pozostały rundy w Wojens i w Toruniu. W Osijeku zagra jutro reprezentację piłkarzy. Polacy zmierzą się w drugim meczu Ligi Narodów z Chorwacją. Podekscytowany na myśl o rywalizacji z Luką Modriciem i Mateo Kovaciciem jest Jakub Piotrowski. O Luce Modriciu to nie trzeba za dużo mówić. Myślę, że legenda całej piłki nożnej i za to, co zrobił i nadal robi, jak gra w piłkę nożną, to wszyscy wiedzą. A Mateo Kovacic to jest zawodnik, którego często miałem okazję oglądać, bo interesuje się Chelsea Londyn i teraz też oglądam mecze Manchester City i też jest bardzo dobrym zawodnikiem, ciągnącym bardzo szybko akcję do przodu, potrafiącym zrobić różnicę w środku pola, więc no jest to dwóch na pewno klasy światowej zawodnik. Początek jutrzejszego meczu o 20:45, a w dzisiejszych spotkaniach Ligi Narodów w Dywizji A Holandia pokonała 5-2 Bośnię i Hercegowinę, a Niemcy 5-0 Węgry, w Dywizji B Gruzini ograli 4-1 Czechów, Ukraina przegrała 1-2 z Albanią, a Anglia 2-0 wygrała z Irlandczykami. W siatkówce grają w Bogdance w Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza, do finału awansowały Sir Safety Beruggia i Jastrzębski Węgiel. W piłce ręcznej po Superpuchar Polski sięgnęła Orlen Wisła Płock wśród panów i GKHM Zagłębie Lubin. Wśród pań w Ekstralidze Rugby w pierwszym w tym sezonie derbach Trójmiasta Arka Gdynia zdominowała Lechię Gdańskiej, wygrała 44-29. I jeszcze Nowy Jork na koniec oczywiście, gdzie trwa finał kobiet tenisowego turnieju US Open. Białorusinka Aryna Sabalenka gra z Amerykanką Jessicą Pegulą. W pierwszym secie jest 5-5. Jutro ma być słonecznie, ale po południu w górach miejscami może spaść przelotny deszcz. Gorąco od 28 do 32 stopni, chłodniej lokalnie na wybrzeżu i w górach do 27. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Women of the world, take over. Because if you don't, the world will come to an end, and we haven't got long. Women of the world, take over, because if you don't, the world will come to an end, and we haven't got long. Men have had their shot, and look at where we've got. Women of the world, take over, because if you don't, the world will come to an end, and we haven't got long. Women of the world, take over, because if you don't, the world will come to an end, and we haven't got long. Women of the world, take over, because if you don't, the world haven't got long. Men have had their shot, and look at where we've got. Women of the world, take over, because if you don't, the world will come to an end, and we haven't got long. Women of the world, take over, because if you don't, the world will come to an end, and we haven't got long. Dobry wieczór, tu Gosia Pysa, witam ponownie w Radio Unsound. Dzisiaj zaczęliśmy utworem legendy Ivora Cutlera. Utwór Women of the World to taki nasz hymn tutaj. Kobiety muszą zbawić świat i to w ich rękach przyszłość świata, przyszłość radia, przyszłość wszystkiego. W tym pięknym medytacyjnym utworze zapraszam Was na godzinę dźwięków związanych z nadchodzącym festiwalem, a dzisiaj z festiwalem Unsound oczywiście, a dzisiaj trochę mniej będę mówić o tej edycji, bo jest ona na tyle blisko, że chciałabym się już od niej trochę oderwać i momentami wracam do tej zeszłorocznej i też będę dzielić się z Wami muzyką jednego z moich ulubionych polskich labeli, czyli Outlines. Posłuchajmy więc Huberta Zemlera i Groove 18.1 OCD Sound System. Welcome to Radio Unsound. My name is Gosia Pysa and tonight once again we'll be exploring the sounds connected with our experimental electronic music adventure Unsound Festival that's coming to Krakow very soon. So tonight I was thinking maybe to not to think about it too much. The upcoming edition, this will be a show where we focus on the sounds that were actually closer to the last year's Dada edition, but also they'll feature the releases that just came out, in particular on one of my favorite Polish labels, Outline. Let's listen to Hubert Zemler and his Groove 18.1 OCD sound system. Unsound Radio. To był Groove 18 z płyty epki wydanej przez Outlines jeszcze w czerwcu tego roku. Hubert Zemler to artysta, którego nie trzeba przedstawiać osobom, które bywały na Unsoundach. Pojawiał się w tak wielu różnych składach, pojawi się też w tym roku, ale tutaj chciałam pomyśleć i zaprosić Was do zapoznania się z tym wydawnictwem, które Paweł Pajde-Dunajko wydał nakładem Outlines zupełnie niedawno, a jakoś tak mało o nim było słychać, więc polecam Wam Groove 18. A teraz też idąc tropem tego, co wrocławska wytwórnia wydaje cały czas, chciałabym też powrócić na chwilę do polskiego duetu Ifs Ma. To duet, który łączy Krzysztofa Ostrowskiego, Mateusza Wysockiego, ale też japońskiego, tokijskiego rapera Ma. Oni w zeszłym roku totalnie rozwalili mangę, natomiast ja Wam nadal polecam powrót do tego zeszłorocznego wydawnictwa, które też wyszło nakładem, nie Outlines dokładnie, ale ich sublabelu, czyli Guides. Posłuchajmy sobie Ravesma i utworu Jak Sok. Let's listen to another release from the prolific Outlines label and its sublabel Guides. So we've just heard a piece by Hubert Zemler, Polish percussionist, who's so prolific and has collaborated with almost everyone in the Polish, and not only Polish, scene. He's one of our favorite collaborators at Unsound. And you see him this year as well, for those who come and join us in Krakow. And for those who want, they should totally revisit Groove 18, the release that just came out on Outlines last June. And when it comes to Krakow's Unsound, last year the Polish duo Ifs, so duo consisting of Krzysztof Ostrowski and Mateusz Wysocki, have collaborated with the Japanese Tokyo rapper Ma, who is a human stroboscope. I've read it in some review and it's quite accurate description. Let's listen to this crazy piece, Jak Sok. に刺して詰まるならば歌う。恐怖に刺して詰まるならば歌う。状況の継ぎはぎで二つから刺すか。恐怖に刺して詰まるならば歌う。状況の継ぎはぎで二つから刺すか。振り返らず。 And that was Jak Sok from Ifs Ma. And now we're gonna move from Japan, where we take an Unsound in 2025 in September, not to Tokyo, where Ma, the rapper collaborating with the Polish duo Ifs, is from, but to Osaka. And I'm super excited about this, but in the meantime, I'm still revisiting one of the close places of to Unsound's heart, so Detroit. We've had so many amazing artists from there, but High Tech is definitely one of my top favorite discoveries from 2023. They've just released a great single called To Detroit Money Fine, so let's listen. No, temperatura troszeczkę się podnosi, więc nie ustawajmy w rozgrzewaniu dzisiejszego wieczoru. Nadal słuchacie Radia Unsound i muzyki, która jest związana z naszym krakowskim i nie tylko festiwalem. Tu przez moment odwiedzaliśmy Japonię i polsko-japońską kolaborację Ifs duetu polskiego i Ma, japońskiego tokijskiego rapera. Zbliżamy się do Japonii w przyszłym roku. Tam w Osace po raz pierwszy zawitamy z Unsoundem, więc kto wie, czy i ta kolaboracja nie powinna pojawić w programie tego przyszłorocznego japońskiego Unsoundu. A w międzyczasie jeszcze wróćmy na chwilę do najnowszego wydawnictwa Tria z Detroit, które zrobiło na mnie w zeszłym roku fenomenalne wrażenie. Chłopaki z Tria High Tech to dla mnie po prostu personifikacja wieloaspektowej sceny Detroit i tego, co w niej się kryje. Natomiast no, oni są totalnymi demonami sceny i jeśli macie okazję ich gdzieś zobaczyć, to koniecznie to zróbcie. Teraz posłuchajmy sobie Detroit Money Phone. To singiel wydany jeszcze w sierpniu tego roku, więc gorący letni traczek. If you really from Detroit, throw your cardies on your face. If you throw that ass on me, I'ma have to break the bank. I'm so Detroit, baby, home of Fago and a better man. Had to cut the bitch off, now I'm on a better thing. I'm getting money, everybody call my phone now. They talking how the nigga made me throw my phone out. Just took some LSD, a nigga about to zone out. Linked up with High Tech, we overseas, so raw. Phone. It better be by some money, it better be by some money, it better be by some money. If that bitch call my phone, it better be by some money, it better be by some money, it better be by some money. If they wake me out my sleep, it better be by some money, it better be by some money, it better be by some money. If that nigga call my money. Thank you. premierowy utwór zapowiadający album francuskiego producenta Toma Kami, Fungi, czyli jakieś grzyby. Ten francuski producent, który jeszcze nie zawitał nigdy na festiwal, obiecująco zapowiada tą swoją nową płytę. A teraz z Paryża wracamy do Wrocławia i eksplorujemy dalej niekończący się katalog wrocławskiego labelu Outlines. Album Groove 17 to kolaboracja z Key, czyli perkusisty Damiana Kowalczyka, który zaprosił tutaj Szymona Szwarca, który występuje pod pseudonimem Swrcwsk, czyli chyba też trochę Szwarc, nie wiem, ale to jest jego stały współpracownik w różnych wydawnictwach, też tych wcześniejszych. Posłuchajmy kawałka Groove 17.2. We've heard Detroit Money Phone, that was from High Tech, then Toma Kami. Toma Kami has never visited Unsound, but High Tech sure did, and I still remember that night. Sadly, they've cancelled Unsound Adelaide, but I do hope we'll get a chance to see them at one of Unsound's, or maybe not only at Unsound's, because if you have a chance, definitely go check them out. They're wild, wild on stage. Toma Kami, I've never heard or seen playing live, but I'm really looking forward to Miss Haven. That's a new album coming up, I think, in October. I like that track, Fungi, which is announcing this new release. And now from Paris to Wrocław, we're back with Outlines, and Groove 17 is the album of a Polish percussionist as well, Damian Kowalczyk, who collaborates with Szymon Szwarc and Ski in featuring Szwarc. That's a track that just came out also in June, and I don't think we've listened to it enough on Polish radio, so let's listen to Groove 17.2. We'll be right back.

centrale, ci rinnova, San Benedetto del Bruno, porto saluto, ci gara centrale, rinnova, San Benedetto del Bruno, porto saluto, ci vita nova. Dziś taki mam większy fokus chyba na takie perkusyjne, dubowe, post-footworkowe eksperymenty. Dlatego skończymy polskim labelem, bo tak dużo różnorodnych rzeczy dzieje się na naszej polskiej scenie, że nie sposób się tym wszystkim nie dzielić. More Is to amerykańska kompozytorka i producentka, ale jej wytwórnią jest warszawska oficyna Mondo, między innymi oficyna, która nieraz gościła naszym radiowym ansamblu, ale też tym festiwalowym. More Is nigdy nie było na festiwalu, ale bardzo podoba mi się ten nowy album, który dopiero wyjdzie 20 września. Ja wybrałam, może nie chcąc tutaj też was zanudzać, ale myślę, że kończąc ten, prawie już kończąc ten sobotni wieczór, zapraszam was do takiej medytacji razem z tą kompozytorką i do jej Blanking Intervals. Prawie na zakończenie naszego spotkania oddajcie się, poddajcie się tej dźwiękowej podróży i More Is. And for the last piece tonight, I'm inviting you to explore More Is, American composer, producer, who releases on one of my favorite Polish labels, other than Outlines, of course, Mondoi. We've heard a lot of releases from this label and we've collaborated with them a lot as Unsound, but I've never heard or seen More Is play live. But I do feel that this is a perfect piece to close tonight with and let ourselves be lulled to sleep or to dream consciously with Blanking Intervals. Streets before. Słuchamy dalej More Ease i możemy słuchać jej jeszcze całą noc, dlatego odsyłam Was do jej nadchodzącego wrześniowego albumu Lacuna and Parlor, który wyjdzie 20 września nakładem Mondoya. A tymczasem wracam do spania, bo zbliża się wielkimi krokami Unsound, a my potrzebujemy jeszcze więcej relaksu i siły, dlatego dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie i wysłuchanie wszystkich tych propozycji. Playlistę zazwyczaj publikujemy na naszych socialach unsoundowych, także tych, którzy chcieliby sobie odświeżyć tą playlistę przez naszego Spotify'a, zapraszam serdecznie i dziękuję za uwagę. For those who were confused by English, this is a bilingual show, so I'm supposed to kind of translate, but it never quite works, but because there's different things I want to say at different time. So let's finish tonight with a beautiful piece by Maurice. And thanks so much for listening to tonight's Radio Unsound. And hope to hear you and see you next week tonight at 11 p.m. Unsound Radio.